जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी, जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी, जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी, जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। कण कण में है तेरा वास प्रभु, है तीनों लोक में तू ही तू। जल में है, थल में है, नभ में, पवन में है तेरी छवि है समाई। डमरू की धुन में है, झूमे है सृष्टि महिमा, ये कैसी रचाई। तेरी जय जय करे दुनिया सारी, जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। जिसने भी तेरा ध्यान किया उसको सुख का वरदान दिया। दानी है वरदानी है भोले बाबा है भक्तों पे उपकार तेरा। रावण को दे डाली सोने की लंका, किया आप पर्वत पे डेरा। नहीं दूजा कोई तुम सा है उपकारी, जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी, जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी।